में हाथ बांध कर कहा, तुम मजाक कर रही हो, तुम्हारी बेटी की शादी हो गई है और अब वो माँ भी बनने वाली है। मेरे बेटे से हुई है तुम्हारी बेटी की शादी, और तुम्हारा बेटा वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, हमारी कंपनी में जॉब करता है। अब देखो वंदना, मेरे साथ मजाक तो मत करो, मेरा तुम्हारा ऐसा तो रिश्ता नहीं है कि तुम मजाक करोगी। वंदना ने अपना सिर पकड़ लिया और जानी को हैरानी से देखने लगी। जानी बोला, सही तो कह रहे हैं सर, सच में हमारे बच्चे तो बड़े हो गए, तुम क्या मजाक कर रही हो। शिवाय समझ गया था कि एक यही वक्त है जब वो लोग वंदना को यकीन दिला सकते हैं कि उसके बच्चे बड़े हो गए, वरना हो सकता था कि वंदना उसी वक्त में जीती रहती। वंदना ने हैरानी से आर्या को देखा तो आर्या बोली, वंदना शिवाय और जानी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें याद नहीं है तुमने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान किया था। वंदना ने आंखें बंद की तो उसे कुछ याद आया कि उसने अपने हाथों से आराध्या का हाथ अभिमान के हाथ में रखा था। हालांकि वो उस वक्त मेंटली अपसेट थी, लेकिन फिर भी उसे वो यादें हिट कर गई। वंदना कुछ सोचने लगी और तभी शिवाय ने फिर कहा, वंदना भूल गई क्या, अभी 2 महीने पहले ही तो तुम्हारी बेटी की शादी हुई है। वंदना हैरानी से डैनी को देखने लगी और डैनी ने हाँ में करतन हिला दी, और वंदना को लगा कि सब सच बोल रहे हैं और वही कुछ भूल गई है। वो सबके सामने एम्बैरेस नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने हाँ में करतन हिला दी, क्योंकि उसे लगा सब सही है, उसे ही शायद कुछ याद नहीं आ रहा। डैनी ने एक बार फिर वंदना का सिर अपने सीने पर रखा और उसके बालों को चूम कर बोला, चलो अपने घर चलते हैं, 2 दिन से यही है। आर्या बोली, रुक जाओ, आराध्या से मिलकर जाना। डैनी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, ऐसे नहीं, मैं पहले अपनी वंदना के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, उसके बाद अपनी बेटी से मिलेंगे, आप समझ रहे हैं या नहीं। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी, वो समझ गया कि पहले आराध्या को वंदना की हालत के बारे में बताना होगा, उसके बाद ही आराध्या और वंदना का मिलना ठीक है। लेकिन तभी वंदना ने कहा, क्यों हम आराध्या से नहीं मिलेंगे। डैनी को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा, आराध्या अपने पति के साथ घूमने गई है। वंदना बोली, लेकिन अभी तो आर्या मैडम ने कहा कि वो प्रेग्नेंट है। डैनी बोला, हाँ तो क्या प्रेगनेंसी में घूम नहीं सकते। वंदना ने हाँ में गर्दन हिला दी। डैनी ने वंदना को बेड से हाथ पकड़कर उठाया और फिर सबको देखकर बोला, मैं जा रहा हूँ। हर्षवर्धन ने कहा, नाश्ता तो कर ले। डैनी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं चाचू, बहुत मुश्किल से ये दिन देखने को मिला, समझने की कोशिश करो। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दी और डैनी वंदना को लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही पूरी रघुवंशी फैमिली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आखिरकार वो जिसका इंतजार कर रहे थे वो हो गया था। खासकर शिवाय, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल से कितना बोझ उतर गया हो। दूसरी तरफ देव ने पूरी रात काम किया, अब उसके सिर का दर्द थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा था, लेकिन वो सरगम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। उसने एक नजर सरगम को देखा और फिर कमरे से निकलकर जिम एरिया की ओर चला गया। करीब 1 घंटे बाद देव जब कमरे में आया तो वहां सरगम नहीं थी। देव भी फ्रेश होकर डाइनिंग एरिया में चला गया जहाँ सब नाश्ता कर रहे थे, लेकिन वहां सरगम नहीं थी। देव ने दृष्टि की ओर देखकर कहा, माँ सरगम कहाँ है। दृष्टि ने कहा, सरगम तो सुबह सुबह ही चली गई, कह रही थी उसे कुछ काम है। देव का चेहरा फिर से उदास हो गया। दृष्टि ने देव को नाश्ता परोसते हुए धीरे से कहा, क्या हुआ, सरगम से बात नहीं हुई। देव ने ना में गर्दन हिलाते हुए धीरे से ही कहा, माँ वो बात ही नहीं करती, शांत हो गई है। दृष्टि देव के पास बैठ गई और फिर उसकी थाली में सब्जी परोसते हुए बोली, उसने कल रात खाना भी नहीं खाया, तूने उसे खाना तो खिला दिया था ना। देव ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैंने पूछा था, उसने कहा कि खा लिया। दृष्टि बोली, देव तुम ऐसे ही ढील देते रहे तो तुम्हारे उसके बीच में और ज्यादा डिस्टेंस आ जाएगा, तुम उससे साफ साफ बात क्यों नहीं करते। देव बोला, माँ वो बात करे, जवाब दे, तभी तो बात करूं। दृष्टि ने देव के बालों में हल्का सा हाथ फेर कर प्यार से कहा, तेरा रिश्ता तेरे हाथ में है, तू चाहे तो उसे सुलझा सकता है, जैसे डील क्रैक करता है वैसे ही। देव ने हाँ में गर्दन हिला दी। दृष्टि बोली, तो समझ ले तेरे और सरगम के बीच में भी एक डील है जो तुझे क्रैक करनी है और सरगम को हमेशा के लिए अपना बनाना है। देव ने हाँ में गर्दन हिला दी और दृष्टि वहां से उठकर दिव्यांश के पास जाकर नाश्ता परोसने लगी। दिव्यांश ने भी धीरे से कहा, क्या बढ़ती बढ़ा रही थी मेरे बेटे को। दृष्टि ने गुस्से में दिव्यांश को देखकर कहा, अपने बेटे को अपना गुण तो दे देते, उसे बता तो देते कि बीवी को कैसे मनाते हैं। आपने तो मुझे मनाने के लिए दिन रात एक कर दिया था, लेकिन आपका बेटा एक नंबर का ढीला है। दिव्यांश ने हैरानी से दृष्टि की ओर देखकर कहा, यार तुम्हारी हर बात का ठीकरा मेरे ऊपर ही क्यों फूटता है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। दृष्टि गुस्से में दिव्यांश की थाली में पराठे को रखते हुए बोली, आप कुछ मत करना, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपके बस की नहीं है कुछ करना, आपके पास टाइम ही कहा है कि अपनी फैमिली के साथ बैठकर तो बात कर ले। दिव्यांश धीरे से अपना पराठा खाता हुआ बड़बड़ाया, यार गलती करती इसे छेड़कर। दृष्टि ने सुन लिया और वो दिव्यांश को देखकर छोटी आंखें करके बोली, मिस्टर रघुवंशी मुझसे बात करके आपको गलती लगती है। दिव्यांश ने अपना सिर डाइनिंग टेबल पर रख लिया और फिर थोड़ा सा उठाकर दृष्टि की ओर देखकर बोला, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। दृष्टि आंख दिखाकर बोली, मतलब तो यही था। दिव्यांश ने छोटा सा मुंह बना लिया। दिव्यांश ने सबको देखा जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से खाना खा रहे थे। उसने फिर दृष्टि की बाजू को पकड़कर अपने पास बैठा लिया और बहुत प्यार से और धीरे से बोला, शिकंजी ये क्या बात हुई, तुम मुझे और मेरे बेटे को एक साथ हैंडल नहीं कर सकती, एक से गुस्सा होती हो और एक से प्यार से बात करती हो। दृष्टि ने गुस्से में दिव्यांश को देखकर कहा, सरगम और देव के बीच में अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ, और उनके बीच कुछ ठीक नहीं हुआ तो मैं कभी दादी नहीं बन पाऊंगी। दिव्यांश ने मुंह बनाकर कहा, तो क्या दादी माँ बनने के चक्कर में अपने पति से झगड़ा कर लोगी? बाल गोपाल जब चाहेंगे तभी तो सब कुछ होगा। दृष्टि ने कुछ सोचकर दिव्यांश को देखकर कहा, देव को कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी क्यों नहीं देते? दिव्यांश बोला, मैंने मना कब किया, लेकिन तुम्हारे बेटे का मन ही नहीं लगता बिना काम किए। सारे बच्चों में सबसे ज्यादा काम देवी करता है, अभिमान थोड़ा स्मार्ट वर्क करता है लेकिन काम ज्यादा देवी करता है। अचानक ही दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो उसने दृष्टि के कंधे पर अपना कंधा मारते हुए कहा, चलो ना मैं और तुम कहीं घूमने चलते हैं। ये सुनते ही दृष्टि के गाल हल्के से लाल हो गए और उसने दिव्यांश को घूर कर देखा और बोली, इस उम्र में? दिव्यांश बोला, मैं तो जवान हूँ और तुम भी देखने में ठीक ठाक हो, चलते हैं, बच्चों का क्या है, लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन रहेंगे तो साथ में ही। दृष्टि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने नामे गर्दन हिलाकर बहुत प्यार से कहा, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाली, समझे? इतना कहकर वो अपनी जगह से खड़ी हुई और देव को जाकर नाश्ता परोसने लगी। दिव्यांश भी खुद में ही बड़बड़ाया, चलो मेरी शिकंजे का मूड कुछ तो ठीक हुआ। दूसरी तरफ अनिरुद्ध ने अभी अभी शिवांगी को नाश्ता करवाया था। अनिरुद्ध का फोन वाइब्रेट हुआ और वो फोन लेकर हॉल की तरफ चला गया। 5 मिनट बाद जब वापस आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। शिवांगी ने पूरा डाइनिंग टेबल साफ कर दिया था, सारे बर्तन सिंक में रख दिए थे और वो अब बर्तन धो रही थी। अनिरुद्ध तो आंखें फाड़े शिवांगी को देख रहा था, फिर वो बोला, तितली ये क्या कर रही हो? शिवांगी ने मुस्कुराकर कहा, अनिरुद्ध की हेल्प कर रही हूँ। अनिरुद्ध ने हाथ बांधे और बोला, और तुम्हें किसने कहा मेरी हेल्प करने के लिए? शिवांगी ने अब तक बर्तन धो लिए थे और वो अनिरुद्ध की तरफ देखकर बोली, डॉक्टर ने बोला तितली इंटेलिजेंट, इसलिए अपने आप। शिवांगी पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाई क्योंकि उसे अभी लैंग्वेज की पूरी समझ नहीं थी, लेकिन अनिरुद्ध समझ गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने एक हाथ से शिवांगी का चेहरा पकड़ा और उसे हिलाते हुए बोला, हाँ तितली बहुत इंटेलिजेंट है, अब जाओ तैयार होकर आओ, हॉस्पिटल जाना है। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चली गई। अनिरुद्ध ने किचन को देखा जो साफ था। अनिरुद्ध बोला, चलो अच्छा है, मेरी हेल्प भी कर दिया करेगी। थोड़ी देर बाद दोनों ही फ्लैट से निकल गए। दूसरी तरफ रघुवंशी इंडस्ट्रीज में पूरी रघुवंशी फैमिली किसी बात को लेकर डिस्कशन कर रही थी और तभी कृष्ण ने कैबिन का गेट खोला और सबको देखकर बोला, मुझे क्यों बुलाया? हर्षवर्धन ने बिना किसी भाव के कहा, तुम्हारी और बानी की शादी होने वाली है। ये सुनकर कृष्ण की आंखें हैरानी से फैल गई। कृष्ण ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, पापा मैं बानी से शादी नहीं करूंगा, मैं उसके लिए सिंपति रखता हूँ कि उसके पापा मिल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे शादी कर लूं। इतना कहकर कृष्ण वहां से जाने लगा और तभी शिवाय बोला, कृष्ण वापस आओ। कृष्ण वापस नहीं आना चाहता था लेकिन अपने घर के बड़ों की बात भी नहीं डालता था। उसने पलटकर शिवाय को देखा और बोला, शिवाय भाई मैं बानी से शादी नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। शिवाय बोला, समझने की कोशिश करो, तुम्हारे पापा ने कोई डिसीजन लिया है तो सोच कर ही लिया होगा, बानी को तुम बचपन से जानते हो, अच्छी लड़की है वो, शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? कृष्ण ने युग की तरफ देखा लेकिन युग ने मजाक में ही कहा, हाँ हाँ शिवाय मामू ठीक तो कह रहे हैं, अच्छी लड़की है, शादी करने में प्रॉब्लम ही क्या है? कृष्ण दांत पीसते हुए युग को देखा और बोला, तो तू क्यों नहीं शादी कर लेता? तू कर लेना, इन सबको तो मैं समझा नहीं सकता लेकिन तुझे तो समझा सकता हूँ, तू तो जानता है ना कि मैं ये शादी क्यों नहीं करना चाहता। सब युग की तरफ देखने लगे इस उम्मीद में कि शायद युग उन्हें कुछ बताए। युग ने कंधे उछाकर कहा, मुझे कुछ नहीं पता कि ये शादी से इनकार क्यों कर रहा है, लेकिन भाई बानी को मेरे गले मत डालना, मैं सिंगल हूँ इसका मतलब ये नहीं कि बानी से शादी कर लूंगा, वो क्या है ना बानी मेरे टाइप की नहीं है, मतलब वो अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है लेकिन उसे देखकर मुझे वो फीलिंग नहीं आती, और चलो आप लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी उसे कर भी दी तो मेरे दिमाग में तो यही रहेगा ना कि बानी मुझे छोड़कर मेरे मामू को प्यार करती है, मैं उसे मामी की नजरों से देख चुका हूँ, तुम मेरी तरफ मत देखो। कृष्ण को गुस्सा आ रहा था इतना कि उसका मन कर रहा था युग के मुंह पर एक पंच दे मारे, लेकिन फिलहाल वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो युग को पीट देता। कृष्ण ने गहरी सांस ली और सबको देखकर बोला, प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं बानी से शादी नहीं करना चाहता। इस बार दिव्यांश ने कहा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, शादी तो तुम्हें बानी से ही करनी होगी, कोई लड़की है तो बता दो। कृष्ण बोला, हाँ है कोई लड़की, बस सुन लिया, मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, वो भी कॉलेज जाती है, जैसे उसका कॉलेज खत्म होगा आप सबको उससे मिलवा दूंगा, अब मुझे बख्श दीजिए। क्या कृष्ण मीरा के बारे में सबको बता देगा?